soki okokende na yo nakolanda te nga natikala sekolotomoto elili ya bolingo elili ya bolingo na yo nalelaki se osala wanga kote na bosana bileko basanza mpe bambula oyo eleka ayebisama emale kaka mani ange ya mama mukabi mobimba yokomiepanaa nzoto mobimba elingi mamakilanga satananga ekei kobenga mbukalolaka moto akosalaka na mokolo ya esengo pe ya ana soki okokende na yo nakolanda te nga natikala sekolotomoto elili ya bolingo elili ya bolingo na yo nalelaki se ozala wanga kote na bosana bileko basanza mpe bambula oyo eleka nabosana maemale kaka mani ange ya mama na mikabi mobimba yokomiepanaa nzoto mobimba elei na makilanga nzoto na ngai ekei kobenga mbukalolaka moto akozalaka na mokolo ya esimo e amoa ana nakosala nini ana bolingo na yo mama ikineke ya bolingo babito yonde mwana kartie ya mozela ya bolingo na kobanga mingi bayeba yeyeye bolingo ezali nano mobesu mama yeyeye yoka maloba ya suka ya papa jouis mon cœur, tiens jouis ma pensée, j'attends ta tendresse pour toujours l'intimité de nos cœurs, pour la vie, embrassez-moi, belle amie. Amana consala nina, bonne maman, si n'y en a qu'à bolimon, pabli de l'aimé, moi n'a quartier, qui a moi c'est l'air, bolimon, n'a pas ma mine qui va y bolingo ezali nano mobesu mama yeyeye yoka maloba ya suka ya papa nakobenga nani yoyoyoyo nakoloba na nani yoyoyoyo otikanga se na mawa ngai wayo otikanga se kolela ngai pongi te ami nakomi kwiti kwiti ami nakomi pasi pasi ezali se bolingo ana nakosala nini yo na bolingo na yo mama nzengeneke ya bolingo pabito yende mwana kartie yango nzela ya bolingo nakobanga mingi bayeba yeyeye bolingo ezali nano mobesu mama yeyeye yoka maloba ya suka ya papa tiajoui mon cœur, tiajoui ma pensée, j'attends ta tendresse pour toujours l'intimité de nos cœurs, pour la vie, embrassez-moi, belle amie. Anana kosala nina, na bolingo na yo mama, zengeneke ya bolingo pabito yende mwana kartie, yango nzela ya bolingo nakobanga mingi bayeba, yeyeye bolingo ezali nano mobesu mama yeyeye yoka maloba ya suka ya papa nakobenga nani yoyoyoyo nakoloba na nani yoyoyoyo otikanga se na mawa ngai wayo otikanga se kolela ngai pongite amin nzela ya bolingo na kobanga mingi bayeba yeyeye bolingo ezali na momo esukama yeyeye yoka maloba ya suka ya papa. La grande maison d'Abima, la différence des Serena. Ah, chez papa Pascal Kakesa et Messie Andy Mayamba, l'homme au chevet blanc. Ah, mama.